जब मारता तू मुझ पे टराइया शर्मा के मेरी पल के झुक दी जब पकड़े तू मेरी अकलाइया हट भीड बढ़ती ते कभी रुक दी Bye.